Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. programie trzecim muzyka Karola XVII i Ambivalence. Karol XVII, czyli Karol Samocki, i Ambivalence, czyli Marek Bigajski. Obaj panowie działają od 2007 roku. Wtedy też, no pewnie troszkę wcześniej. No w każdym razie w 2007 roku założyli label Loco Records i to właśnie w tej oficynie w 2013 ukazał się zbiór 11 remiksów stworzonych przez zaproszonych producentów, remiksów bazujących na muzyce Karola XVII i Ambivalence. The Rusty Piano oraz wcześniejszy remix, który nosi tytuł Go Too Far, to są kompozycje pierwotnie stworzone w studiu przez obu panów i później reinterpretowane na bazie tych oryginałów. Jak słychać, dużo tutaj stylistyki deep house'u, tego wszystkiego, co jak najbardziej pasuje do muzycznych klubów. Panowie cały czas prężnie działają. Ostatnio mają do czynienia z najbardziej prestiżowymi wydawnictwami na całym świecie, o czym mówiłem kilka tygodni temu. Z kolei tego wieczoru chcę trochę sięgnąć w przeszłość i przywołać Państwu, przedstawić być może Państwu utwory, które ukazały się już kilka lat temu. Pozostajemy w kręgu remiksów Karola XVII i Ambivalence i proponuję dwa kolejne remiksy z ich twórczości. Pierwszy z nich Maruda. Podwójne pasmo. Deep Beginning, czyli utwór Karola XVII i Ambivalence w remiksie Sebastiana Davidsona, a wcześniej Maruda, tych samych polskich producentów, ale w wersji Dirt Summer Vibes Remix. To był nasz wspólny czas z twórczością Karola Samockiego i Marka Bigajskiego. Trójka. Program trzeci. Działają od 2015 roku. Najpierw przez pierwsze 4 lata pod nazwą Salk, a teraz jako duet pod swoim nazwiskiem. Sarapata. Chodzi o krakowski duet braci Michała i Mateusza Sarapatów. Mają kilkuletnie doświadczenie na swoim koncie, ponieważ poza działalnością w Salk towarzyszyli także zespołowi Lor, czy na przykład Paulinie Przybysz. 3 grudnia ukazała się pierwsza pełnometrażowa płyta tego zespołu, tego duetu, zatytułowana EP One. Album składa się z 7 utworów i tej nocy przesłuchamy kilka z nich. jakieś skojarzenia? Może Moderat, a może John Hopkins? W ten sposób w każdym razie rozpoczyna się pierwsza pełnometrażowa płyta duetu Sarapata. Na tym albumie słychać również zaproszonych gości, w tym wypadku Jakuba Żyteckiego, grającego na gitarze. Fikus to tytuł tej kompozycji i myślę, że przy słuchaniu kolejnych utworów warto nadmienić, że producentem całości jest czołowy polski producent muzyki techno Karol Mozgawa. Debiutancki materiał projektu Sarapata ukazał się własnym sumptem samych autorów i po Fikusie rozpoczynającym całość proponuję Państwu w trójce także utwór zatytułowany 3 AM, a po nim Rework. for you, my friend. Rework, a wcześniej 3AM z debiutanckiej pełnometrażowej płyty duetu Sarapata. Tu również kolejny gość całego przedsięwzięcia, czyli wokalistka Marcela Rybska. W dniu premiery, czyli 3 grudnia, zespół napisał w społecznościówce: wiecie, to jest ciekawa sprawa, bo nie produkujemy muzyki od wczoraj, a czujemy się, jakbyśmy wypuszczali album po raz pierwszy. Bo prawdą jest, że po raz pierwszy odsłaniamy się w takim stopniu z tym, co rezonuje z naszym wnętrzem. Mamy nadzieję, że odnajdziecie w tym materiale swoją przestrzeń do wzruszeń i tańczeń. Do kolejnych utworów Sarapaty z pełnometrażowego debiutu EP One powrócimy w przyszłym tygodniu. Tym samym dziś żegnamy się w trójce z polską muzyką elektroniczną i zgodnie z zapowiedzią, jaką poczyniłem w anagramie w nocy z czwartku na piątek, proponuję Państwu dwa remiksy Rosie Murphy, czyli dwie reinterpretacje utworów, które w pierwotnej wersji ukazały się na albumie Rosie Machine. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Street. Hardcore Jealousy. Tak Roisin zatytułowała jeden ze swoich utworów, remiksów, które ukazały się w czerwcu tego roku. Muzyka została wytłoczona na podwójnym winylu, zatem mamy desygnat wytłoczony w wytwórni Skint Records. Roisin Murphy z płyty Crooked Machine, czyli suplementu do albumu Roisin Machine, który z kolei został wydany w roku 20. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Redel, a ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania Tonacji Trójki, czyli audycji, którą nadamy w środę o godzinie 19. Do usłyszenia. We step together, we groove together, we step together, we move together, we step together, we groove together.